أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد جد الأفضل dhe falëndërimi takon Zotit ton Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu t'i bindemi dhe vetëm ati falje dhe ndihmi kërkojmë. Salavatet selamat për shëndetit më të mira mi Muhammedin sallallahu aleyhi sallem, bi shokët e ti besnik, bi familjen e ti të ndërshme dhe bi gjithë muslimat dhe se të njëkë rrugën e ti me të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Ndëruar lezër dhe të vazhdojmë në ligjëratët e regull të ditës së hanë me shpjegimin e Kur'anit, fjalëve të Allahu subhanahu wa ta'ala. Kemi filluar nga surja Al-Fatiha, pasa kemi vazhduar me surën Al-Baqara. Dhe surja Al-Baqara është surja e cilaj ka zbrit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në Medine. Dhe surja Al-Baqara është surja më e madhe në Kur'an. Andaj kanë thënë dietarët, kush e mëson surën Al-Baqara dhe e përfshin çka ka në këtë sure, e ka kuptuar këtë Kur'anin. Andaj kjo do kohë, don durim, don për kushtim dhe për pikshmëri në dëgjimin e fjalëve të Allahut subhanahu wa ta'ala. Kemi ngel tek ajeti 105 për të hyrë në ajetin 106 të surës Al-Baqara. Para se me kaluë në ajetin e radhës, një rrëmbullaksim të asaj të cilën e morëm në ligjëratën e kaluar. E morëm në ligjëratën e kaluar debatin që Allahu Gjellë Gjellaluhu e pruni mes sahabeve dhe jehudive në disa përdorimit e disa shprejhje. Pra Allahu Gjellë Gjellaluhu imsej sahabët që mos t'i përdorin disa shprejhje për shkak se i keq përdorin të njëtat disa prej jehudive. Dhe këta e titullum edukata dhe edebi i shprejhjeve. Mirë po, nga këtë diskutimi që Allahu Gjellë Gjellaluhu e bjene në surën Bekara për jehudit, se si janë zhvillu historikisht, se si janë zhvillu me pejgambert e kështu me radhë, neve shohëm i vëllezër se kretë çështja sillet në bindjen ndaj pejgamberve. Pra këtë Kurani, histori që ka në i sillë neve, çka është pika më kryesore aty, është sa njerëzit i bindën pejgamberve. Ndërsa në bindjen e pejgamberve, synimi më i lartë është që njeriu të jetë i nënshtruar ndaj Allahut. Të gjithë njerëzit pretendojnë se i nështruan Zotit, por Allahu Gjellala ka pru një kriter i cili provokon njerëzit. Pra nuk ka ndonjë dikush që thot unë du me dal kundër Zotit, kështu s'ka, nuk ekziston. Andaj dietarët janë pajtu që njerëzit natyrshëm e dojnë Zotin për shkak krijimit, furnizimit, jetës e kështu me radhë, dhe kanë nevojë për shkak se jeta e tyre ballafaqohet me shumë vështirësina, andaj kanë nevojë për Zotin. Deri sa kanë thonë disa prej evropianëve, të cilët kanë diskutu me ateista, normal se ata disa fjali thonë kontekste në lufta me shkenstar, të cilët mundohen me mohu fjallin Allahu te bareke ve teala, me mohu Zotin. Disa prej tyre kanë thonë mos me ekzistu Zotit, dhëtë me kriju. Pse? Se kena nevoj për ta. O kjo fjallë e kodë. Mirë po, kjo qka sa ata zdinë më shprej, pra mos me ekzistu Zotin atë të me kryuë që ti lutemi dikujna. Kjo është ajo që ata janë hutue vetëm se vetëm mos t'i kthehen fjalës Allahu te bareke u e tala. Andaj vëzër në e shohim nga këto diskutime kuranore se pika më kryesore është kriterin të së ne ka vendosë Allahu në bindje ndaj Zotit, dhe ajo është ndjekja e pejgamberve. Në ndjekjen e pejgamberve, Allahu Gjellewala në e paracet neve disa prej fotografive në mëni kronologjike se si janë zhvillu bitë e Israilit dhe se si ka hi nefsi, egoja, uni dhe është përzi me dëvërtetën. A dhe të ndëruar dhe zërallahu të bare kjo e tala neve na i bjen gjarjet që neve të shohëmi haptazi si ndikon nefsi në manipulimin e dëvërtetës. Për çfarë arsye? Që na mos manipulohemi, që neve mos manipulohemi. A dhe të ndëruar dhe zër, në këtë debat neve e nxjerrim një dobitë që ne kanë nxjerrë dietarët, dhe ajo është se Njëriju duhet ta lënë mendjen vet, ta mediton dhe ta përsiat argumentin. Pra neve kërshi argumenteve kur nuk duhet ta përzim unin, as rrethanën, as shtypjen, as fukarallokun, e as pasanikun, as nisen. Pra neve kërshi argumenteve duhet ta lënë veç mendjen. Nëse neve e fusim në diskutimin e argumentit, ha, pozitën e thonësit, e përzim pamjen e ti, e përzim gërditjen ndaj ti, atëherë neve nuk do ta shohim të vërtetën. Andaj tha Allahu te bareke ve teala në surën El Furqan: "Wa in ra'awka wa idha ra'awka", kur ata të shohin ti o Muhammed, kush ata? Ata që si kanë besu. Kur ata të shohin ti, të përbuzin. Të përbuzin. Të shohin sigur njëri i likt. Pasat e të Allahu të bareke vë tjala, dhe thonë, e hadhe ledhi ba'ath Allahu Resule, a që ta e ka që Allahu e pingambera. Të një vëleze paramdojnë një skenë, surën Furqan, Allahu në e përmenjë këta ajetin 4-1, kush dëshiron mundet me shiku në telefon atje. Në ajetin 4-1, Zotë i unë gjelonë në e përshkruun, se si është përzi uni në shikimin, a o që kjo pingambera nuko. Thetë Allahu gjellë gjelalu, ve idhara auke, kur shofi ti o Muhammed alayhi salatu wassalam, mirë po paramendoni ata ishin mbush me gërditje, me inati, me mendje madhsi ndaj Muhamedit sallallahu alayhi wasallam, dhe kur e kanë pa rrugës, sikur kur njëri e shikon dikan me gërdi. Mirë po problemi është se atë që e shikonin me gërdi ish pejgamber. Thot Allahu xhelle xhelaluhu, dhe thonin, a këtë ka thënë Allahu pejgamber? Kjo çka argumenton vëllazër? Se nëse njeriu ja këshirë pamjen njeriut, i cili e thot të vërtetën, apo ja shikon raporti me të sen të ki gërdi me ta, apo fillon me cilësu me gjërat këqia, s'ka mundësimet pop të vërtetën. E njëta ju ndodhë jehudive. E njëta ju ndodhë jehudive. Si e pritër Muhammedin se zelle me inati, pas ta i mo diskutimi argumenteve s'kishtë të kuptim. Andaj djetarë thanë, Allah nuk ne i kalzoj në gjarët e jehudive për ata, po për neve. Sa ato vëzër, që 1441 vjet nga emigrimi për nga mberi s.a.s. edhe 13 vite në Meke, preja saj kohë, ata kur nuk kanë këthy prapa. Kur nuk kanë këthy prapa. Andaj Allah nuk i ne i ka kalzoj atë në gjarët që ata mos për këthejen. Jo. Sikur që Allah nuk dhe ka kalzu për iblisin, për shejtanin, kur anë që i mësë pëkthejet. Jo, për në murujt. Andaj kur anë i ka zbrit që neve të në mëson gjveshemi vlezet për të vërtetën. Gjveshemi për të vërtetën. Dhe ta dim se vërteta njihët më argumentet e veta. Jo ma ato që ka përkacohen ati. Ma dje pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam, edhe ma armiq më të mdoj e punonte dhe e realizonte kriterin e Zotit se vërteta është në vetë veti. Jo ajë që ka e thot. I ditë për ditëve, ardhë dikush për jehudive dhe i tha Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, shok të tu bojnë shirkë. Para me ndonë dhe zër, vjen jehudia. Ky zhen për të mira, ky vjen për të keqë. Por se e kështë gjetë atje një shprejë e sahabeve e cila kishte mundësi mu komentu gabimisht, dhe ajë e shfrizoj këta mi thonë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ja, ti mëson këto diçka, po ajo me madhja që ka ti alarmon, këta e bojnë. Që i tha, tha, shok të tu bojnë shirkë. Tha, që ka thojnë? Tha, thojnë, që ka do Allahu dhe pejgamberi? Të kam bo barabarti me Allahun. Atër Muhamedi s.a.s. këtu e zbatoj kriterin e vërtejta është e vërtejta dhe nëse vjen prej armikut. Hipin khutbe dhe tha pejgamberi s.a.s. nëse njani pi juve ka thonë, që ka do Allahu dhe pejgamberi? Mos thoje, let thoje, që ka do në Allahu? Pastaj pejgamberi. Pra letaj lënë një hapësirë se unë nuk jam i barabart me Allahun. Çka don Allahu, pastaj çka don Muhamedi, apo le thoje çka do Allahu dhe le të heshtë. Hiç mos ta përmendë çka do Muhamedi. Kjo çka argumenton se kriteret e Muhamedit s.a.s. i cili ishte nxjerrë pi Kur'anit, cili ishte e vërteta njihet vetveti pa e përzime me thoncin. Pra nuk tha Muhamedi s.a.s. ti jehudi, ti smunesh me na kallzu. Nuk tha. Po çka tha? Hipin hutbe tha, përmirësonë këtë mohabet. Ekstremal. Dhe raste të shumta se i ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj të ndëruar vëzër, këta e nëzirëmi nga këtë ki diskutim i ajeteve të Zotit të Barek e Vëtjala, që neve nuk duhet të gërditemi. Pse vëzër, nga sa Allahu që e përna të regon, ma ja weddu lëdhina kefaru, min ehli l'kitabi, walel mushrikine, en ju nëzze alejkum, ju nëzze le alejkum min khajri më rabbikum. Ata që ka ju ka dhon libri, për para juve, jehuri dhe krishter, dhe i dhujtar, nuk duan, ha, nuk duan, shiko, nuk duan, dashuria është, ku, në zemër. Pra ata janë ngërdit pi juve dhe zdojnë mi u qua Allahu khajri juve. Dhe zara, duhet na me pas këta, jo. Për shembu, a muna na mi thonë dikujna, nun nuk du ti Allah me të bo musliman, nësaj nuk është musliman, e bete. Ma dhe djetarë ta e trajtojnë prej kufrit. Pra nëse një musliman, thotu në që kisë du mu bo musliman. Kje rëzikon vetë imanin e vetë. Pse? Sepse ti nuk gudzon mësme dasht, ajo a e ban Allah a meselja e ti. Ti takon mi audash kejtve kajrin. Sigur që Muhammedi s.s. u adon të të gjithve kajrin. Kë nuk i bjen qatë gjendje qka ash, mësmi thonë që shto që isha. Mirë po mi audash të kajrin të gjithve, në kam su Allahu të bareke, wa te ala. Tani vëzër, do të vazhdojmë me ajetin e radhës, i cili ajet është gati se në këta jet, Imam Shafi'iu, në këta jet, shka vjen tani, ajetin 106 i Kur'anit, krejt fuqia e ulemave, krejt takati ulemave, hoxhallarëve, pse ekzistojnë sahabët e pejgamberit sam deri ditën e sotshme, dallohet në këtë ajet. Pra, kush e zotnon këtë ajet, ai është prej ulemave, dhe ai i cili nuk mundet me e ditë këtë ajet dhe me përpunu këtë ajet, nuk llogaritet për ulemave. Pra, boshti i sahabeve, tabiinve, imamave, si Imam Ahmedit, Imam Malikut, Shafiiut, Ebu Hanifës, është se ata ishin të zotët e shpjegimit të këtij ajeti. Pra është një temë shumë e rëndë në kuptimin e zbërthimit detaleve të shumta, ndërsa neve do ta morëm në mënyrë të përgjithshme që mos ta ngarkojna ligjëratën. Tani thot Allahu xhelle xhelalu në surën Al-Baqara ajeti 106. Ma nansakh min ayatin au nunsiha nati bi khairin minha au mithliha alam ta'lam anna allaha ala kulli shay'in qadir. Fadallahu jalla jalaluhu ma nansakh, ne zoti on jallahu thot, ne nuk e pezullojm nje ajet apo t bëjm ta harrosh nje ajet vetëm se vim me diçka më të hajrit se aja jet, apo i ngjajshëm me ata jet. A nuk e di ti se Allahu ka fuqi për çdo sen? Vazhdon Allahu gjelë në ajetin 107 dhe thot: Alam ta'lam anna Allah lahu mulku s-samawati wal ardi wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasirin. Thot Allahu gjelë wala, a nuk e di ti o Muhammed, kjo është ligjërim për umetit, se Muhammed sa me di, po kjo i flet umetit Muhammedit s.a.s. A nuk e di ti se të Allahut janë pushtetet e qijëjve dhe tokës? Pra Allah i kondor qijët dhe tokën, dhe ju përveç Allahut s'keni as një mik dhe as një mbrojtës. Pra s'keni dikush që ju muni mu strehu të aj si mbrojtës dhe përkras, përveç Allahut e bareke vë të ala. Kjo ajet ndëruar dhe zër është ajetit e cilin Allahu te bareke ve teala e ka pru që shto di Ibn Qayyim el-Jauziye premis për gaditje e terrenit për çfarë? Për sendin më të madh i cili ka ndodhur në Medinë dhe i ka trondit jehudit dhe i ka trondit disa be sahabeve. Por kjo ajet vëllazër e përgatit terrenin për me ardhë një ajet tjetër, madje do të vjen edhe një ngjarje e Ibrahimit, ndërtimi i Qabës, e kështu me radhë, Ismaili, Jakubi, do të vinë një varg i ngjarjeve, krejt kjo për me dalë të një ngjarje e madhe e cila ka ndodhë, dhe ajo është ndrimi i kiblës. Andaj Imam Shafiu ka thonë, kjo ajet shumë ajet i madhe. Që kjo ajet, ajeti 106, është ajet i madhe dhe ka thonë, kush nuk e di këtë ajet, mos jap fetva. Kush nuk e di këtë ajet, mos jap fetva, mos t'i thojë njerëzve kjo Allah, kjo haram. Pse? Se nuk i marr vesh senën. Andaj Allahu xhallahu ala e përgatit terrenin Jo që ajë nuk mundet me thonë me të parën, po nasinat gatshëm. Andë përshimu djetarë kanë thonë, pse Allah u gjelon nuk ne kalzon neve madhështin e ti? Se s'muna me jetu? Nuk muna me jetu. Që më dikush thotë, pse Allah nuk e shfaq vetën, që nuk e shfaq lartësin e ti? Se njeri nuk e duron ata, s'ka ta katë me duruë. Një Allah u gjelon gjelon në ka pirahmetit, nuk ne kalzon vetë vetën e ti. Se ne asun jetojnë, amësani, asun hajnë a bukë. Apo, por shemu, ti me pas një autoritet, dikan të madhë, pi njerëzve. A më jeton të lirëshëm? Zene, por shemu, me pas hoxën të shpia. Apo, fillon e, mledhësh. Me pas një sahabit për nga mbërëse, me pas e bubekrin të shpia. A më bandi qka dush? Jo. Me pas Muhammedin se sem të shpia. A më nështërinjë është? A më rahatosh? Së mundësh, pse? Së ka arë njëri matë të shpia. Po me ta shfaqë Allah u gjelole vetën, në mund blokohet gjithë shka. Andë Allah për rahmetit vetë, nuk një ka kalëzue. E po shkak se në gjennet, Allah u të bare kjo e talë, e plotëson begatin dhe njerëzve, por atje s'ka mu detyra. Atje s'ka mu detyra. Andë Allah u gjelole i privon disa gjëra prej njerëzve për qfarë. Por shkak se s'kena takat me imbajt ato. Tani të ndëruar dhe zër, Allahu Gjellë Gjellaluhu përgadit terenin për me arë ndryshimi kibles. Pse dhe zër përgadit terenin? Sepse Muhamedi s.a.s. dikun 16 muaj, kur shkojnë Medine, u ka falë ka kutsi, e cila ka qenë kible e pejgamberve më herët, e që i bije që edhe jehudite ka njoftë ata si kible, pra e jona. Dhe në momentin që ka Muhammed e se urdnot me ndru kiblen, që me dalë ka qabja, që falmi nasot, atërë kjo ishte një mundësie madhe me godit, ha, Muhammed e se zellem, se tja ki njës me lujt, herk ne, nëse Medine, a dash për me, për më këthi ka qabja, më këthi komplet. Tani e u ditë është, tja ki njës me lujt, herk ne ka kutësi, herk ka qabja, pra nuk jeti stabil, kur ta diskutoj stabilitetin ndërzon. E Allahu gjitha këta e quajti bela për njerëzit. Ma dhe disa vi sahabeve jeni së në mungushtue, se këshin pas dek disa musliman të falë ka kutësi. E fillu me pit, e ata që ka ndek, që që në falë ka qabja, që ka ndodhë me ta? E kështu me radhë historie gjatë të shofë mi këtë vim të ajetet që kanë të bojnë me këtë meselen. Për me ardhër të kjo mesele, Allahu gjelluale para prini një qka? Një meselë tjetër, dhe ajo është ndryshimi i ajeteve. Tani vëllezër, neve e dim se cilësia më e madhe e Kur'anit, cila është mos ndryshimi absolut. Tani nëse vjen me një vakt që kjo thuhet të ki halal, pas ma vonë thot haram e ki, dhe e kundërta thot haram e ki, pas e thot halal e ki, kjo të njërës të likt dopt shkuptojnë gjanë. A këtu thot, s'ka diska serioze, har halal, har haram. Dhe ndodhën disa gjëra kështu në shëriatin e Muhammedi s.a.s. dhe fillua njerëzit me dyshue në fejnë e Muhammedi s.a.s. A dhe vezër, kjo është ajeti madhë. A da Imam Shafiu tha, men la ja'rifu nasi, khawal men sukh, fe la jufti. Imam Shafiu thoshte, kush nuk e dip nasi, du të shofmi, me pezullu një ajet, me prunit tjetër. Atër tha mështja për fetfa, se kjo mesele madhe. Andë dhe zër, kjo ajet është shumë i madhe dhe me një pesh shumë të rëndësishme. Në kanë ngel edhe një lidhje mes ajetit 104 të surës El Bakara. E dëgjonin Kur'an shpesh, ja e ju helledhine amenu, ojtë të cëtë keni besuar. Po, kemi dëgju shpesh, ojtë të cëtë keni besuar. Në surën Bakara, ajeti par që e përdor, ojtë të cëtë keni besuar, është kjo ajet 104. Por deri tani, prejmë fillim të surës, ajeti parë që thirë oju të cilët keni besuar është ajeti 104. A ka kjo urtësi? Normal që ka. Cila është? Djetartë e në mundu me e gjithë. Pra, ju e dini se Kurani është për plot me ja ju helledhine e menu oju të cilët keni besuar. Por nëse ti e hapë Kurani nga fillimi, ajetin e parë që e gjenë oju të cilët keni besuar është ajeti 104. Pra, hec gatë me ajete. Dhe dersa të vishtë ajetin 104, s'ka kërkun ojtës e të keni besuar. E tani djetarë kanë thanë, filimi ojtës e të keni besuar, pika filloj, Çfarë teme ishte? Thot Allahu xhelaluhu, ojtë se të keni besuar, mos thuani ra'ina, po thuni ndhurna, dhe dëgjonu dhe bindnu, dhe se qafirat kanë azab të madh. Ajeti i parë që ju tha ojtë se të keni besuar, çka pithir? Rregullone fjalorin. Rregullone fjalorin. Ajeti i parë dhe zërsa ka zbrit, jo i rëndit, po shka ka zbrit, cili është ikra. Ikra bismi rabbike alladhi khalaq. Lexo me emrin e Zotit tënd i cili ka kriju çdo sen. Apo pra ajeti i parë që ka zbrit e ka rregullu kan mendjen. Lexo. Lexoje Kur'anin e Zotit xhelal xhelalu. Ajeti di që van thirrjen Kur'an me rënditje. Ojtë se të keni besuar. Pra vëllezër, për shembull, kur thirrë dikush dhe ti të parim fjalë që ta jep, a ka rëndsi? Ka rëndsi. Fjala e parë Kur'an nga surja Al-Baqara, jo me zbritje, po me rënditje. Ojtë se të keni besuar është rregullon fjalorin. Sepse është shumë e rëndësishme vetë. Po njeriu nuk e rregulloi fjalorin. Dhe andaj thon disa dietar, si çish është Ibn Qayyim al-Juzeyyah, Allahu ja mësoi sendin e parë me rregullu fjalorin. Pse? Se nëse nuk din me ndërtu raport me Muhammedin s.a.s. pengohen nga marja ilmit për cilin ka ardhë. Nëse ti zdi me fol me Muhammedin s.a.s. Pra atës të kanë qenë gjallë. Sot neve në kam bejt edukata me përfacusit e hadithit për nga mberit sallallahu aleyhi vesellem. A dhe zër, thirje e par me oju të cëtë këni besuar, cila ishte regullone fjallorin. Dhe pam se sa e hol ishte kjo kërkesë. Me gjithë se fjala ra'ina, vëndhurna, një kuptim. Sinonim, o vëzër. O sinonim. Pra, Allah u gjithët, ra'ina, qka do me thanë? Këshyrëm, pritëm. Vëndhurna, qka do me thanë? Pritëm. Por Allah u gjithët, mirë, me gjithë se janë një kuptim, ju mëse përdornit parën, përdornit dytën. Pse, o zotë, se jehuditja u keqë përdorin. Jehuditja, ja u keqë përdorin. A në vëzër, lidhja në mes ajetit par që ka ardhë ojtës këndi besu në surën Bëkara dhe kërkesa për ta rëndit dhe për ta regullu fjallorin, që ka argumenton se njeri ju po nuk e regulloj fjallorin privohet nga mirësit e jetës. Wallah edhe ndunja është e njëta, po nuk ditë ti me përdor fjallorin dhe me ditë se me si cëlin duhet me përdor një form caktume dë bisedës, privohet nga gjdo e mirë. Andaj edhe ndinë është e njëta. Nëse ti nuk din si me fol me këta, me ata, me këta, s'munësh. S'munësh vëzër ti me fol me Kur'anin, qish fol ti me shokët e tu. Kur'anin, fjallë e Zotit. Nuk munësh ti kur ta lezësh hadithin me trajtu si kur një status të njanit qka ka shkujnë në Facebook. Hadithi për nga meri së selle. Nuk munësh ti me trajtu fjallën e hoqës si tanën. Në tanë, aj njeri, unë njeri, njëso jena. Nga se kjo është ajo filimi rëshqitjeve ku ti pasaj së një merë të mirat të sërat i ka vendosë Allahu Gjeli Gjelalu në vende të caktumë. Andaj dhe zërë, kjo është e parët se duhet të kemi parasysh në këtë ajet. Thotë Allahu të barë kjo e tala, ne nuk e pezullojmë një ajet, apo e bëjmë të harrosh ata, vetëm se vim me një më të mirë se aj, dhe apo të njajshëm. A nuk e din se Allahu ka fuqi për zdo sen. Thotë Shejhu Islam Utejmije, në librin e ti Dar'u at-Ta'arud bejn al-aqli wa an-naql, një libër shumë i madh i Shejhut Islam Ibn Taymije, në kontekstin çka është pezullimi. Fillimi është çka do të thonë pezullim, nesh. Nesh, kuptimi i parë nesh ose ajeti ka ardhur, ma nensakh, nesh. Çka do të thonë nesh? Nesh do të thonë me morr një libër, një fletë ka shkruar me këtu. E nxjerr nga ana tjetër një fletë bardh. Çka ka këtu nxjerr këtu? Njëjtë. Kësaj i thonë nesh. Kësa i thënë, nesk. Dhe një prej kuptimeve të neskit është me morë një fletë dhe me fshi ata që konë ta dhe me prudi qka tjetër. E merë një fletë, që është e mbushur me shkrim, e fshin dhe shkru në diqka tjetër. Tani vëzër, kjo në Kur'an, a ka mundësi me ndodhë, kjo ajetit do të trajton sot. Pra mundët me ndodhë në Kur'an, me arë një ajet, pasaj mu harrua i ajet, më ardhë një tjetër. Andodh? Ndodh, vëzër. Dhe kjo është ajo të sinë Allahu Gjellë Gjellalu e përmenë në Kur'an. Tho që e Shejhul Islam Utejmije, libri Allahu të është dy loje. Kjo të sinë do të përmeni tash nga fjallë dhe Shejhul Islam Utejmije, nëse e kupton, si parim bazë, pasa këtë tjetër është me letë. Libri Allahut është dy lloje. Lloji i parë është khabar. Lloji i parë i ajeteve është lajme, njoftime, lajme. Dhe lloji i dytë i Kur'anit është urdhër dhe ndalesë. Pra lloji i parë në Kur'an çka është? Lajm. Lajm. Allahu është një. Kjo lajm. Muhamedi është rasul. Kjo lajm. Gjibrili është melek. Kjo lajm. Dita e gjykimit është hak. Kjo lajm. Sulejmani, Davudi janë pejgamber. Kjo lajm. Lajm. Këto janë lajme. Kur'ani është hak. Kjo lajm. Pastaj lloji i dytë i Kur'anit është urdhër dhe ndalesë. Çka do të thotë urdhër? Qu mëngjes fali dy recat. Urdhër. Qunë drejkë fali 4 reqat. Urdhër. Me dhamë kaq për pasuris e ki farz. Urdhër. Mës dil në këtë ko prej shtëpis. Apo mës e ha këtë loj të ushimit. Ndales. Kjo loj dytë i Kur'anit. Tho që i khulisëm të mija. Fë emmal khabar. Ma e men, dhe së shumë në nësile. Sa i përket lajmit, nuk është e mundur që aj të hidhët poshtë. Njëri me tjetrin. Ska ishmërish mund të shpjegohet njëri me tjetrin. Pra lloji i parë i Kur'anit, Allahu është një, Kur'ani është hak, Gjibrili është melek, dita e gjykimit është hak. Çto a mundet me ndodh pezullimi? Çfarë do të pezullimi? Për shembull, marr një ajet me thon Gjibraili o melek, në rregull. Mos 3 vjetëve mi zbrit një ajet Muhamedit s.a.s. mi thon, "Jo, Gjibraili nuk o melek, xhino." A mundet kështu? S'mundet. Pse? Se pa tjetër një një lajmë rrejnë. Saj si tjetë me lek, një harke me lek, sa shu bo gjenë, s'ka mundësi. Në amunët me zbrit, në Kur'an, Daudi për shemull, Ibrahimi, Musa, Nuhi, a.s. o pengamber, me një sure. Vjenë ma vonë një sure tjetër, dhëtë ka dalë, e kemi pezullu. Pisot, Musa nuk o pengamber, po është njëri thjeshtë. A ka mundësi? S'ka mundësi, lëzër. Tho që i khristam të mje, felaj e gjuz, kë nuk kalon. Nuk bëhet kjo, kjo nuk ndonë. Andaj regulli thot, qka ka në Kur'an lajm dhe në hadithe lajm, kjo kur nuk pezullohet. Po e theksojmë që mo mos ta ngatrojmë me gjëra tjera. Qka ka në Kur'an lajm dhe njoftim nga anë Allahu te bareke ve teala, kjo kur nuk pezullohet. Pra nuk vjen Allahu me në thonë njëherë bardh, njëherë zi në lajme. A është e qartë? E qartë. Tho që i khullësëm të mija. Fë emmal emru, sa i përket urdrit dhe ndalesës, fë jetë khulluhun nëskh. Këtu hinë pezullimi. Që dhe më dhënë hinë pezullimi? Por që i më dhezër? Allahu Gjellë Gjellaluhu, ju ka thanë, që të da shohëmi, ju ka thanë muslimanëve, një periud gjatë, falë nuk ka kutësi. Falë nuk. Apo, Bejtul Maqdis, falë nuk. Pas ta ju ka thonë, pisot, haramë mu falë në tonë, veç ka qabja halon, dhe farz. Kjo që shka ndryshu? Nga se kjo urdhër. Kjo është urdhër. Pra zotë i mundet me të thonë njëherë, qumë pens, nesit me thonë, jo, pisot në tëjtë, po të kërkoj. Kjo ndodhë. Apo, mundet me thonë Allahu Gjelluara, këtë pjesë të ushimit e ki haram, dhe me ardhë një ajet, ma vonë me thonë e ki halal. Andodhë kjo dhe zërë? Kjo ndodhë. Andaj, thoshe e khusam të mije, në urdra dhe ndalesa ndodh pezullimi. Qka të mëndon dhe zërë ndodh pezullimi? Pra është kjo mesele. Vjen halal, pasaj bëhet haram. Apo është haram, pasaj bëhet halal. Ta një thotë dikush, a e ka ndru realitetin ato gjëra, e kjo është pika më delikate e kësaj mesele. Ta shë dikush thotë, miro gjo, halal, mësani bëhet haram. A mundë derri më bëhet halala? Jo. Jo. Atëherë këtu në jemi në angushtohet edhe më shumë puna. Ku jetë qështja e pezullimit? Jetë qështja e pezullimit e cila s'ka të bëje me materin e ndyt. Pra Allah kur materin e ndyt nuk e lejon. Që shqipje dhe zë? Allah kur mishin e derrit nuk e ka bo halal. Kur? Mirë po ndodhë me një shëriat, Allah u gjeja ka bo një halal në esenc, atyri ja u ka bo haram. Sigur je u dive. Plot gjëra jahudive ka bo, ju keni haram qëta. Pse kanë pyjtë qëmë. Por që Allahu Gjellu Ala ka bo jahudive të shtunën haram me zonë peshki. Tani e shtunja me zonë peshku, peshku halal, ketë halal. E shtunja vëzër është special ndales për ata. Jo që nësejn shtunën, për shemë nga shkena asë një ditë që kena haram me botë rëkti. Përveç, kur? Zamanin e gjumas. Vaktin e gjumas. Kur thirët për namaz. E kësë më ratë. Andaj shiko, pra, unë gushtu që është ja. Në lajme, s'ka pezullim. Haroje, pra, në besim, në njoftim, në lajme. S'ka pezullim. Su me thonë, tani e kimi ndryshu. S'ka këtu, nuk ndryshon. Nga se kontradiktohet. Ndërsa, sa i përket harami dhe halalit, ka mundësi. Mirë po, edhe të kjo kaptin, në gushtohet edhe pak. Cila është ajo? Ajo qka është në ditë në vetë veti, zbat kur halal. Për shembol, zinaja kur zbat haram. Halal. Kur zbat zinaja halal. Pse? Kur s'ka mundësi, për shembol, më ulejue ngrënja e ngërëtsira dhe ndytsirave. Se lejon Allahu Gjeli Gjelalu. Mirë, po qka lejon? Lejon qështjën e kohës dhe hapsirës. Për shembol, i ka thonë, falu ka kutësi, jo, pisot, këndej. Apo? Jo që ju kanë në haram vetë veti mu falë ka kutësi. Po zote ka zhjetë qabën me një ko, kutësi me një ko. Por shemëll, i ka thanë Ibrahimit a.s. që do të përmenim i fjallën i Buketirit, i ka thanë Allahu Gjellar Ibrahimit, thera djallin, thera. Thera Ismailin, preje. Këtë e dim kënë gjari. Pastaj kur ka morë me preje, s'ka prej thika. S'ka prej thika. I ka thanë u kry, e kry të punën. Masa sa jo konë haram me prej. O s'ka. E kështu me ranë. Andaj ka mundësi Allahu te bareke ve teala. Besoj me këtë shembuj u qërcuhe meselja. Lajmi nuk pezullohet. Nuk, dëmon, nuk përfiton lajmi. Ha, shfuqizim. Pa, ka qenë ligjë në fuqi. Tani mo nuk konë ligjë. Ligjë në fuqi. Kjo me lajmi nuk ndodhë. Ndërsa me haram edhe halale ndodhë. Për shembuj dhe një shembuj tjetër. Kanë thënë djetarët, fillimi i njerëzimit, kur kanë nisë më martu, qysh ka qenë? Shembol, sot njeriu e ka haram me martu motrën. E ka haram, haram, pi haram, më të mëdoja është me martu motrën. Por Ademi dhe Havaja, kur kanë ardhë fillim në tokë, qysh janë shtu? O dash fillimi mu kanë? Si? O dash mu kanë? Një pjesë e bive të Ademit, me u martu me një pjesë të kujna. Ato babë tjetër s'ka. Bive të Ademi. Pastaj ka fillu ligji me unda motra motër, nananan, e kështu me ratë. Por kjo ka qenë domos dëshmëri që me ushtue. Sikur që Allahu Gjellar ka kriju Havan nga Ademi, alej salatu ve selam. A dhe të ndëruar dhe zërë, edhe njerë e theksojmë, ligji i Zotit në lajme nuk pezullohet. Nërsa ligji në harame pezullohet. Mirë po edhe ligji i halalit dhe haramit ngushtohet ajo që ka është e ndytë vetë veti, kur zbahet halal, dërsa ajo e cila është e lejuar, pra në esencë, po Allah ja ka ndalue një popull dhe ja ka lejue një tjetrit, atëherë kjo ka mundësi me u ndalu e njëherë me u lejue. Thëtë Allahu te bareke ve teala, ma nënsëkh min ajetin o nënsiha, ne ti bi khajrin minha o mithlia. Ne nuk e pezullojmë një ajet, apo e bëjmë që ta harrosh atë, vetëm se vim me të khajrit, më khajrë sa ajo, apo me të ngjajshme. Ka arë një hadith nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam u ka lexuar disa ajete disa shokëve të tij. Ajete. Dhe kur janë qenë mëngjes, kanë provu mi lexu këto ajete, s'kan pas mundësi. Kan fillu bismillahirrahmanirrahim dhe nuk ju ka kujtuar. E kanë shku të pejgamberi sesem dhe janë ankuë. Ka thonë, ja Rasulullah, një ajet që ka në mësove, një surë që ka në mësove, tani s'po mundemi, s'po na kujtohet hiq. Atër ju tha pejgamberi sallallahu alaihi sallam, inneha mimma nusikh au unsi felhu anha. Ju tha pejgamberi sallallahu alaihi sallam, është kjo ajet për atyret e cilat janë pezullu. S'muni me kujtu ma. Apo ua bëjmë të haroni. Pra Allahu Gjellalu ka fshi prej memorjes. Kjo është për shkak me kallëzu Allahu Gjellalu kudretin e tina. Me kallëzu Allahu te bareke ve teala kudretin e tina. Andë ka thonë Imam Zuhriju, kjo ka qenë shpjegimi i fjalës Allahu te bareke ve teala, nansakhu min ayatin, na pezullojmë një ajet apo e bëjmë të harrosh një ajet. Kanë ardhur disa prej komentimeve se çka do të thonë pezullim për shumë shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka ardhur nga Abdullah ibn Abbasi, djali i Haxhit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thënë në komentin e fjalës Allahu xhallahu ala, ne nuk e pezullojmë një ajet apo e bëjmë të harrosh atë. Ka thënë ne nuk e ndryshojmë një ajet vetëm se vim me një tjetër më të hajrit se ai. Apo ne nuk e ndryshojmë një ajet vetëm se vim me një tjetër më të hajrit se ai. Kanë thënë djetarë, qysh ndodhë kjo? Qysh ndodhë kjo? Katadja, në komentin se si ndodhë kjo, ka thënë, ka mundësi me ardhë një urdhër i randë pasaj zbritit me një më të letë. Pra një ajet vjen, të urdhënon me një qka që shumë randë. Vjen më vonë një ajet dhe e letëson ata, dhe e kundër ta. Vjen një më letë pasaj i ranohët. Për këta ka shumë shembuj. Për këta ka shumë shembuj. Andaj, fjala e Abdullah ibn Abbasit edhe shumë prej komentatorëve është se Allahu Xhelle Xhelaluhu e zbret një ajet, pasaj vjen me një tjetër, e ndryshon gjykimin. Ose e zbret dozën, ose e rrit dozën. Thot Ibn Kethiri, Allah e më shirof në shpjegimin e këtyre ajeteve, thot Allahu te bareke ve teala na tregon në këto ajete se Allahu Xhelle Xhelaluhu, sikur që vepron në univers pa e pyet kërkan, kështu vepron dhe me shëriatin e ti. Pra, sikur Allahu Xhelle kur e vet, a e vet dikan, a ta kryoj filanin? Jo. Ta bëj filanin? Jo. Ta biket stin? Jo. Qka do Allahu Xhelle ala ban në univers? E njëti kudret vepron shëriat. Allahu Xhelle ala, së një thot dikush, tani ti na thave kështu, pëse me na thu kështu. U kry, kjo për kem për një zaman, kjo për një zaman. Dhe për këta ka shembu shumë. Por shemë, pejgamberi s.a.s. në Mekë e ka pas obligim, në fakt, në Mekë kanë falë namaz vetëm në file. Dyre qatë saba, dyre qatë në kësham. Kjo ka qenë namazit të në. Në Medinë që ka ndodhë, është bo farz. është bo farz. është bo farz plus është tu doza e reqateve. Ka arë drejka, ka arë ikindia, dhe ka intervenue mes tyre akshami. Dhe kitë këto janë dhezër shtesa. A ka kontradikt mes parë dhe s'dytës? Jo, Allahu Xhelalu ala ka veprue si ka dash me urdhat e ti. Andaj thot Ibn Kethiri, Allah më shiroft, se kjo është e njëta me atë që ka vepron Allahu te bareke ve teala në universin e ti. Pasaj thot Allahu te bareke ve teala, bi khairin minha au mithliha, më të hajrit apo në gjajshme. Kjo meselë shumë e madhe. A ka në Kur'an ajete më të vlefshme se disa tjera? Pra Kur'an i ka 114 sure mbi 6200 ajete. A është një ajet më i lartë se një tjetër? A është një ajet më i lartë se një tjetër? Po. Dhe fjala e Sunetit është se një ajet është më i vlefshëm se tjetri, edhe pse krejt janë prej Zotit. Pra vlezër, Kur'an jo këtë për Zotit. Po mrena ajeteve ka një ajete më i madhë se tjetri. Por shemu, ajeti më i madhë në Kur'an, cili është ajeti Kursi. Allahu la ilaha illa hu el hayyul qayyum. Kjo ajeti më i madhë. E tash a na lejohet neve me thonë ka një ajet më të vogël se ki? Po. Ka një ajet më i vogël se ki. Nga ana që ka ardhur prej Allahut, atë janë këtë mloja. Por nga tematika që bartin ajetet, janë njëra më e madhe se tjetra. Argument, shikon e që thëtë Allahu Xhellahu Ala, ne ti bi khairin minha, nëse ta pezullojmë një ajet, ta bim një matë mirë. Që i bje, se aj që ka është pezullu, ka qenë pak më i dobet se ky. Shiko, dobësia është në varsi për njëra tjetërës, jo që nga ona pikuj dvina të janë dobëta. Por shembo, fjallë Allahu Xhellahu, kul hu Allahu ehad, thuaj Allahu është një. A është i njëjtë në vlerë me ajetin e Allahut, ojtës e të keni besuar, kur dilni për nevojtoreve, pastrohoni? A është që kja ajet me thonë, shiko, që të dy ajet janë njësoj, si në vlerë, si në pejë, si në do me thonja? Jo, dhe, nuk janë. A do t'i bën kaim e gjëzije, nuk janë. Dhe fjala e sunetin janë se nuk janë. Pse? Se fjala kul hu Allahu ehad, thuaj Allahu i një, kjo tema ma e larë që ka egziston, po folë për Allahu. Dhe ajeti tjetër që li ka në surën Nisa, ojtë se të keni besuar, kur dilni për nevojtorës, Allah ju ndëroft, pastrohuni. Kjo është liqë, kjo fele Zotit. Po nuk o si kjo tjetra. Andaj fjalet e Allahut djetarë thonë jetë të te fadalu bejnëha, kan vler njëra mbi tjetërën, kan vler njëra mbi tjetër. Sikur që a është Kur'ani më i madh se hadithi? Po, hadithin kush ja ka mësu Muhammedi s.a.s. Allahu Gjellivala. Andaj ka thonë Imam Shafi'iu rahimehullah, nuk ka mundësi hadithi me pezullu ajetin. Disa Hanefi, disa Maliki, disa Hanbeli kanë dhënë mundët hadithi me pezullu ajetin. Imam Shafiu ka dhënë la yumkin, s'mundët. Pse? Nuk mundët hadithi me na thanë, edhe nëse ja i sakt, çyki ajet zvlejnë mo. Pse? Se në automatizëm merë paralelizëm me ajetin. Bëhet paralel në pesh me ajetin. Hadithi ka pesh me Kur'anin vetëm në ligjvënje, por burimi nga vjen dallon shumë. Pra Kur'ani ka dal drejt për drejt nga Zoti, ndërsa hadithi ka dal nga buzët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe formulimi i fjalisë është i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj dietar kanë dhënë nga kjo ajet e kuptojmë gjithashtu se në Kur'an ka ajete që disa janë më të vlefshme se disa të tjera, dhe kjo është shumë më rëndësishme. Pra ajeti Kursi nuk është si ajeti i menstruacioneve apo, por që më thëtë Allahu Gjellë Gjellaluhu, ojtët se të keni besuar, kur gratë e juve t'i kënë ciklet mujore, mos o afroni. Po të anveve në e vesurën Bakara. Kur gratë e juve t'a kënë ciklin mujore të papastërtis, mos o afroni atyre. Që kja jetë dhe zërë? A është i njëtë ma jetin Allahu la ilaha illa hu al hajjul qajjum? Ska mundësi. O kjo është ajet imam. Andaj, ajetet pra mbi vlerësohën njëri bi tjetëri. A dhe të Allahu Gjelluala, ne ti bi khajri minha o mithliha, ne e bim më të mirë apo të njajshëm. Tani disa djetarë kanë thanë më të mirë që shqibje. Por shemull musliman njëherë kanë pas kër kanë dolë luft, njëherë kanë pas farz me basabër një njëri me luftu me 10 veta. Si ti dalin 10 veta për para, haram e ka më këthi pas. Haram e ka, 1 me 10. Pa tjetër me nejt. Pasaj Allahu që le ka zbrit dhe e ka përmen el ane khaffaf Allahu ankum. Allahu tash e ka zbrit. Allahu tash e ka zbrit, ja u ka bon 1 me 2. Pra 2 veta më sik për 2ve. Apo, ja u ka bon 1 me 2. Ta një vëzër, kjo është pezullim? Jo, kjo është dopsi dhe fuqi e muslimanve. Me një kohë dash mi dhonë, mos hik për 10ve. Pse duhet mos me hik? Se është periud që du të mu kaluë. Pasa e ka zbrit, Allahu te bareke. Andë ka ndonë djetarët, bi khajri minë, a që shqipje, është me i let urdhri. është me i let urdhri. Por shembul, edhe se disa djetarët kanë komentu, a është kjo pezullim apo jo, por shembul, te jemumi. Te jemumi nuk ka egzistu një periud. Te jemumi ka zbrit kër e ka hup Aisha Gjerdanin. Kër e ka hup Aisha, atë qaforën që kemi shpjegue, ndodhia që ka ndodhë atje, atër kanë zbrit ajetet e të jemumit. Ojtë se të keni besuar, nëse zgjeni uj, që ka me ba? Fe të jemëmu, mërni të jemëm. Kjo është prema manalt, pra kër e ki farë, spaqare me uj, s'ka uj, kjo rëndohet. Allahu që ka thënë, me dhej. Kjo është letësim. Ata kanë thënë disa djetarë, se kjo është për qëllim letësimi i ajeteve, i letësimi urdhave dhe i ndalesave të sëtë kanë arë nga Allahu te bareke ve teala. Pasat e të Allahu Gjellë Gjellalu në vazhdim, a nuk e ditë ti se Allahu ka për shdësen fuqi, të Allahu Gjellu në vazhdim, a nuk e ditë se qka konë qijel dhe në tokë është e Allahut, dhe ju përveç Allahut s'keni ndo një mik dhe ndo një për krahës. Thot Imam Ibn Kethiri në shpjegimin e këti ajetit, thot në mësonë Zotë i unë të bare kjo e të ala, se sikur që Allahu është a i cili vepron me krijesat e ti si të donë, a i kryon dhe a i formëson. Askush nuk i përzihet Allahu Xhelel Xhelaluhu në krijim, askush nuk i përzihet Allahu Xhelel Xhelaluhu në formësim. Këndon e mjeron, këndon e ban të lumtur. Kujdo i jep shnet, kujdo i merr shnetin. Kujdo i jep sukses dhe dikan nuk i jep sukses. Vepron Allahu me robërit e tij çfarë të dëshiron. Askush s'ka mundësi më ju përzihet Allahu Xhelel Xhelaluhu në veprimet e tij. Grumbull i fjalive, pas e thot Ibn Kethiri, فَيَأْمُرُ بِالشَّيْءِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمَصْلَحَةِ الَّتِي يَعْلَمُهَا تَعَالَى ثُمَّ يَنْهَى عَنْهُ لِمَا يَعْلَمُهُ تَعَالَى. Sikur që Allahu vepron pa vetë kërkan në krijim, mund me thonë dikush Allahu tash o kontradiktove njonit shnet njonit smuje, shkon kështu, ja jep ju kitë smuja, ja ja aj vepron me urci, dikujt jep shnet e dip se ka dhon shnetin, dikujt ja shlon smujen, e dim se ka shlu smujen, dikujt ja jep pasunin, e dim se ka dhon pasunin, dikane ban fukara. Dhe kitë kjo vezër, na hutohemi se na jemi dop, dvarfur, fukara, miskina, na duhet mi bo 30 vjetë për me ditë diçka, me s'kime 30 vjetëve ka gjehel sa dush dhe vdesmi me gjehel. Dhe s'kemi mundësimi rezistu Zotit ton të bare kjo e tala. Thotim nuk e thiri, si kur që vepron Allahun univers, kështu vepron me shëriatin. Urdhëron me diçka për një kohë se ka pas levërdi që e din aj, dhe vjen një kohë tjetër dhe e ndalon të njëjtën. A ka mundësi? Ka mundësi. Ju tha Allahu, këthenu ka kutësi, falnu namaz. Erë një periud tjetër, 16 muaj, ju tha, këthe nuk ka kibla, qabja. Të një vlezër, për e mendoni, është një gjamia, atje gjamia e dy kibleve, ku janë rëtulluat në sahabë, kushka qenë meke, e din ata. Aty vlezër ju ka ndohë, si ju ka arë lajmi se du të mukthi, ka qabja, ka kibla, ka mekja. Qish kanë qenë, duke u falë nga kutë, si janë këthi, ka anë atjetër. Kjo është shumë e ranë, vlezër. Dikushtot, pse e ranë, Allah e kalon. Para më ndonë, lezër, na normal se s'kemi jetu në periudën kur kanë zbrit ligjet gradualisht, por na e kemi të plot. Apo, para më ndonë, lezër, që shemi të falë sot këndej. Dhe me armë mas 10 vjetëve, mu falë andej. Ka ona tjetë, ka dera. Qka bëndë për dikan? Tu, këna prish kej, thot. Asa jo s'ka na qenë, hak, as kjo. Ju turbulohet meselja njerëzve. Andaj thot Ibn Kathiri, sikur që Allahu Xhelu Xhelalu vepron në universin e tij lirshëm me vullnetin absolut të tij, kështu Allahu te bareke ve teala vepron edhe me kan, edhe me shariatin e tij. Dhe kjo nuk është kontradiktore. Kjo nuk është kontradiktore. Pastaj thot ka thënë Imam Ibn Xheriri, shpjegimi i këtij ajetit është se Allahu te bareke ve teala sikur që ju jep krijesave të ti lëvizje si kur që aj don prej shëndetit, pra është një përsëritje fjalëve të Ibn Kathirit. Vepron Allahu Xhelu Xhelalu me vullnetin e ti të lartë absolut, e njëjtë ndodh edhe me ligjet dhe shëriatin e Allahu te bareke ve teala. Fela muaqqiba li hukmi, askush zguxon me ja diskutu Allahut dispozitat. E thot Ibn Xheriri, kjo ka ndodhur edhe në Tevrat dhe Injil. Kjo ka ndodhur në Tevrat dhe Injil. Çka ka ndodhur në Tevrat, Lezer? Jakubi alayhi salatu sallam ka pas disa gjëra ndalume. Vetë se ka ndalu. Vetë se ka ndalu, çfarë sa preki? Por i Zoti Xhelel Xhelalu. Por ja ka ngushtuar disa gjëra vetes. Ka ardhur Musa alayhi salatu sallam, i ka leju, i ka lecu. Ka ardhur Isa alayhi salatu sallam nga krejt ai zhvillim i bijve të Izraelit me Musa alayhi salatu sallam, që ju kanë ngushtuar shumë gjërat, ka ardhur Isa dhe i ka lecue. Dhe ka ardhë Muhammed e Sëllem dhe i ka plëcu të gjitha. Dhe nuk ka për tej shëriatit Muhammed e Sëllem plëcim. Andaj, ndryshimi i ligjeve për gjatë historis, halal dhe haram, nuk i rëzon shëriatit. Kjo është ideja këtja jetë. Dhe njëherë, lëvizja e ligjeve të Zotit prej të Ademi dherë të Muhammed e Sëllem kanë shku për shfar në levërdit dhe dobit e njerëzve. Dhe Allahu që le ju ka zbit për shëriatit atë sa kanë pas mundësi me zbatu. Andaj Allahu të barë kjo vëtale i ka zbit Muhammed e sëllem disa jetë në Mek, nuk ja ka zbrit ato në Medine, ja ka shty për Medine disa tjera. Pse? Ska pas mundësi. Prej tëne, për shembull, nëse në Mek të ka ofendu dikush, sahabijen e ka ofendu dikush si musliman, dhe ja ka ofendu Muhammed e sëllem, nuk e ka pas ajo obligim më ragu. Se ka pas obligim. Doptja. Ketë, po shtetë ju ka një dikuj tjetër. Dhe Allah nuk ka zbit a jetë nëse ata juve ja ushojnë Allahun për nga mberin, ju reagon. Jo, po kanë zbit a jetë dhe zëtë kanë thanë fa'fu, wasfahu. Nëse ata ju shojnë, ju ofendojnë, ju falni dhe toleroni dhe ikni situatës përleshjes. Në Medinë ka ndryshu, nga se Muhammed isem ka bo pushtet dhe ka ndërtu shtet dhe s'ka qene let me ofendu Muhammedin s.a.s. S'ka qene let. Pse? Nëse ka ekzekutiv. Ka ekzekutiv. E tani di thot dikush, a ka kontradikt? Kemi dëgjue orientalistët si thonë se Muhammedin s.a.s. ka qenë servil mek pasaj ka kësë përdor pushtetin. Por jo, Allahu Gjellaluhu je ka zbri qëriatin në bas të mundësive. Dhe kjo është ajo fjallë Allahu te bareke ve teala, ne nuk e pezullojmë një ajet vet, apo e bëjmë të harrosh atë vetëm se vim me një më të hajrit apo të ngjajshëm. A nuk e din se Allahu Gjellaluhu ka për çdo sen fuqi? E lutem Allahu subhanahu ve teala që Zoti jonë Gjellaluhu na mundson me kuptu Kur'anin, me e lexu ata, me studiu ata. E lutem Allahu subhanahu ve teala që Zoti jonë Gjellaluhu na mundson me e jetu Kur'anin, me jetu hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E lutem Allahu subhanahu ve teala që Zoti jonë Gjellaluhu na shton motivin dhe vullnetin për ta duke këtë libër, për ta studiu këtë libër. E lutem Allahun subhanahu wa taala që Zoti onjë xhelaluhu muslimanët që dëshiron Allahu t'i ndihmon, yetimët e muslimanëve Allahu t'i mbulon, fuqarat skamorët Allahu t'i pasunon, pasanik për muslimanë Allahu t'i bën të gjymert. E qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.